לדוד ברוך אדוני צורי, הם למיד ידי לחרב, הצביעותי למלחמה, חסדי ומשודתי, מזדבי ומפתיני, מהיני ובוחסיתי, הרודית עמי תחתי אדוני מאדם ותדעיו בנינוש ותחשיביו דם להיביל דמה ימב כי צלעובר אדוני השמיך ותרד גע ביערים ויעישנו ברוב ברק ותפיצים שלחי שיחה ותומים שלחי ידיך ממרוב וסיני אצסיני ממים רבים מיד בניניך אשר פיהם דיבר שב ומנם ימין שחר אלוהים שחדש אשיר עלך בלבר עשור אזמר עלך הנותן תשועה למלאכים הקוצי את דוד עבדו מלחי רב רעך בציני ואצליני מיד בני ניחה אשר פיהם דיבר שב ומנם ימין שחי אשר בנינו כנטיעים מגודלים בן עורים בנותינו כזוויות מחוטבות תבניתך מזווין ומלאים מפיקים מזן זן סולין ומאליפות מרובבות בחוצותינו אלופינו מסובלים אין פרץ ואין יוסף ואין צבחה ברחובותינו אשי העם שכחנו אשי העם שאדוני אלוהיו למסיע בן גינות מזמור שיר אלוהים יחוננו ויברכינו יאיר פניו איתנו סילה לדעת בארץ דרכך בכל גויים ישועתיך יודוך עמים אלוהים יודוך עמים כולם ישמחו וירדינו לאומים כי תשפוט עמים משור ולומים בארץ הנחסילה יודוך עמים אלוהים יודוך עמים כולם ארץ נתנה יבולה יברכנו אלוהים אלוהינו יברכנו אלוהים אדוני צבאות עמנו משגב לנו יויה חוצילה אדוני צבאות אשר דמותי יחבה אדוני יושיע המלך יעלינו ביום קוראינו הושיע את עמיך ובריך נחלתיך אוהבי נשים עדה עולם ושוע צדיקי אדוני מעוזה בעיצרה ויעזירים אדוני ויפליטים יפליטים אשרים ויושעים כי חסו בו هللوا يا أدوناي كل جويم شبحوه كل أمم كي غبارينو حزنوه في بيت أدوناي لعلام هللوا يا هللوا يا هللوا إن بخشوع هللوه بقيع عزو هللوه بكبره تاو هللوه كيرو قدلو هللوه بتيخ شفار هللوه بالنيل بخنو هللوه بتوف محول هللوه بمدير عقاب هللوه بسلسل شامع هللوه بسلسل هو كل النشامات هللويا هللويا كل النشامات هللويا هللويا بشلوم يا خلاف فبيشان كي أتعرنا لبدن لبيطة توشي فيني تدعيني أورا حليم صبا سما حطت بنيخة نعيمون بمين خنيصة شبتي أدونا ياجل كيبودي أخي سايش كل بطاقي لو تعزوني